Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 25 Nisan Perşembe. Yıl 2013. Ay 4. Gün 115. Kasım 169. 1434 Hicri Cemazi Elahir 15. 1429 Rumi Nisan 12. Müttefiklerin Çanakkale çıkarması 1915. Fırtına. Sitte-i Sevr'in sonu. Günün tarihi. 98 yıl önce bugün 25 Nisan 1915'te İtilaf Devletleri Çanakkale'nin Arıburnu, Seddülbahir ve Kumkale sahillerine asker çıkarttı. Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerden oluşan Anzak Kolordusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki 19. Tümen'e bağlı 57. Alay Kuvvetleri tarafından Jonkbayır önlerinde durduruldu. Yemek listesi gün 116. Etli bezelye, pilav, salata ve komposto. Büyük Saatli Marif Takvimi. Snap your finger, I'll come running back to you on bended knee. Snap your finger, I'll come running, I'll be true. Take a chance on me. Let your light turn green. Baby, I've gotta know. Give me some kind of clue. Should I stay or go? Let me love you like the lover that you used to know. Oh, turn the key and let me in through that same old door. I had it, but I lost it. Now I've got a broken heart to mend. Well, listen, I don't care what the cost is. I know I got to find my way back in. Snap your finger, baby, I'll come running. I'll do anything to get back again. Broken heart to mend. But baby, listen, I don't care what the cost is. I've got to find my way back in. So if you just snap your finger, I'll come running. I'll do anything to get back again. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com. ve Açık Gazete. Başladı haftanın dördüncü Açık Gazetesi. Başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Joe Henderson'la açılışımızı yaptık. Snap Your Fingers, Parmaklarını Şaklat, Şıklat adlı şarkıyla. Aslında kendisi şarkıcı değil ama zaman zaman da böyle şeyler yapabiliyor. Çok da usta bir şarkıcı olduğunu gösteren bir şarkı, Snap Your Fingers. 1937'de dün doğmuştu, 2001'de ölmüş. Tenor saksafoncu aslında ve caz dünyasında da iyi bilinen bir sima Joe Henderson. Burada onu vokaliyle de beraber dinlemiş olduk, Snap Your Fingers adlı parçayla. Tarihte bugün neler olduğuna bakacak olursak, 404'te bugün, İsa'dan önce, milattan önce 404 yılında Peloponnes Savaşı sonuçlanmış ve Sparta orduları Atinalıları yenip savaşa son vermişler. Son yıllarda böyle bir film, güce tapan bir film dolayısıyla tekrar gündeme gelmişti. O Termopili Savaşı'ydı. Termopilay. Evet. Bu i̇şte Peloponnes galiba. Evet. Aynı aslında Peloponnes Savaşları'nın sonu işte bu. Evet. Spartalılar arasında. 1719'da bugün Daniel Defoe'nun ünlü Robinson Crusoe romanı yayınlanmış. 1939'da bugün de ilk defa Detective Comics diye adlandırılan çizgi romanlardan 37 numaralı sayılı, pardon 27 numaralı sayısında yeni bir süper kahraman çıkmış ortaya. 1939'dan bahsediyoruz, Batman. Ve tarihin en popüler süper kahramanlarından biri olmuş. Hala dillerde destan olarak dolaşıyor. Ki Batman artarak da sürüyor, artarak galiba. Sürüyor. 1966'da da Taşkent şehri Özbekistan'da büyük bir deprem tarafından yerle bir olmuş durumda. Çok büyük bir yıkım var. 1981'de yüzden fazla insan nükleer bir Suruga'da, Japonya'da nükleer bir tesiste radyasyon tamir sırasında radyasyona maruz kalıyor yüzden fazla işçi. 2005'te Aksum dikili taşının son parçası da Etiyopya'ya geri gönderiliyor. Önce 2. Dünya Savaşı'ndan önce 1937'de İtalyan faşist orduları istila ettikleri zaman her şeyi talan ettikleri gibi bu dikili taşı da yağmalayıp kaçırmışlardı. Çalıyorlar. Çalıyorlar. Geri geliyor. 2005'te 1937'den sonra epey bir süre İtalyanların gözlerini bezemiş. Süslemiş. 2011'de de en az 300 kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki bir tornado, hortum fırtınaları dizisi üzerine 300 kişinin öldüğü belirtiliyor. 1974'te de çok büyük bir hortumlar dizisi vardı. Ondan sonra 2011'de ki en büyük hortum vaziyeti de böyle olmuş. Evet, günün haberlerine bakacak olursak, dün aslında elektrik kesintisi olup da bizim ilk yarım saatin sonuna doğru tam bir sorumu yarıda bırakmıştı. Onu cevaplama fırsatı olamamıştı. Şimdi istersen onu öncelikle cevaplayalım. Dinleyiciler de merak ediyorlardır. Michael T. Clare'in önümüzdeki küresel infilak, patlama ya da indifa nasıl yorumlarsak artık bu kaynakların doğal kaynak diye adlandırılan yeryüzündeki ve yerin dibindeki maddelerin kullanımı konusundaki durumun artık kaynak savaşlarına yol açmaya doğru gittiğini gösteren bir rapor var. Yani doğal kaynak denen temel şeyler, enerji, su, toprak, yiyecek ve kritik mineraller, madenlerin durumu büyük bir jeopolitik çatışmaya ve çekişmeye ve savaşa yol açacak gibi görünüyor. Başta petrol olmak üzere tabii. Ama bizim sorumuz galiba gıda üzerineydi. Evet, su ikinci bir giderek artan çok büyük bir problem. O yüzden de işte şimdi bakıyoruz, en büyük şey tabii doğrudan doğruya habitatların yıkılmasından, yerle bir edilmesinden dolayı insanların yiyecek gıda üretiminde bağlı bulunduğumuz ve endüstriyel faaliyetlerde bağlı bulunduğumuz bütün işlemlerin, yani sırf yaşayabilmek için yapılacak işlemlerin tehlikeye düştüğünü belirtiyor. Ve işte tabii ki biliyoruz, iklim değişikliğinin de bunlara eklenmesiyle birlikte büyük bir katastrofa, felakete doğru sürüklendiği söyleniyor. Neyse, felaket tellallığı yapmanın da hiçbir zararı olmadığını gösteren bir rapor çıktı. Çok rahatladık durumda. Katiyen doğru değilmiş. Enerji lobilerinin yarattığı mitoslardan bir tanesiymiş. Gene mi? Bu artık dinlemiyor insanlar filan şeyleri tamamen yalanmış. Joe Rom Climate Progress de bunu açıkça ortaya koydu. Çeşitli raporlarla yapılan araştırmalar insanların küresel iklim değişikliği ve bu yeryüzüne getirilen yıkım konusunda fevkalade duyarlı oldukları ve bu konudaki haberleri kaygıyla izlemek istedikleri de ortaya çıkmış. Şimdi mücadelenin de yükselmekte olduğuna dair de epey şey yeni haberde geliyor zaten. Bunu da söyledikten sonra işte şeyi de söyleyelim. Yükselen deniz seviyeleri, müthiş artan kuraklıklar ve çok daha şiddetli sayıları da artan fırtınalar ve sıcak dalgalarıyla beraber orman yangınları, seller, altyapı yıkımlarına yol açıyor. Sonuçta Chatham House adlı çok önde gelen düşünce kuruluşlardan birisi İngiltere'de şöyle bir uyarıda bulunmuş mesela. Yani kimse bilemiyor yiyecek, toprak, su ve enerjinin ne kadarı bu insanların giriştiği bu taarruz yüzünden ne kadarının kaybedeceğini kimse bilmiyor ve diğer iklim değişikliği etkilerinden dolayı. Fakat muazzam sonuçlara yol açacağı, akıl durdurucu sonuçlara yol açacağı konusunda hiçbir kimsenin tereddüdü yok. Ve dün sorduğum soru işte 2020'ye kadar, yani 7 yıl içinde, evet, sadece yağmurla ama yapay sulama olmadan, doğal yollardan tarımla gıda ürünleri yetiştirme sürecinde ne kadarlık bir kayıp olacak diye soruyordum. Cevabını tam 24 saat farkla verebiliyorum aşağı yukarı. O da %50. %50 azalacakmış 7 sene içinde. Sadece doğal yollarla, yani yağmurun yerine yağmur sularının ürün yetiştirmekte yani yeterli olmama hali yüzünden %50'si gıda maddelerinin üretilemeyecekmiş bundan 7 yıl sonra. Türkiye'den örnek vermek gerekirse çay ya da fındık gibi ürünlerin, yani doğal yollarla yağmur suyuyla su ihtiyacını karşılayan bu besin ürünlerinin %50 oranında bir azalması söz konusu sizin anlattığınız rapora göre. Evet, Chatham House öyle. Tabii detayına bakmak lazım. Türkiye'yi ne ölçüde incelemişler. Çünkü belli bölgeleri de bunu tespit etmişler. Özellikle de Afrika'da. Çünkü Özellikle çiftçiliğin Afrika'da yağmura bağlı yürütüldüğü biliniyor pek çok yerde. Yani eğer Türkiye için de dahilse, Türkiye'de dahilse bu şeyin içerisinde paramızı hem çaya hem de fındığa yatıralım şimdiden. Çünkü kaç senemiz var önümüzde? 7. 7 senemiz var. %50'ye inecek. Evet, evet, gayet sağlıklı bir yatırım olabilir. Chatham House raporuna bakmak lazım. Evet, yatırım açısından bakmakta çok haklısın sen de. Ayrıca Çin, Hindistan, Pakistan ve Orta Asya'nın da çok derinlemesine birçok yerde etkilenmesinde söz konusu olduğunu belirtiyor Chatham House raporu. Bir başka şey de sıcak dalgaları, kuraklık ve diğer iklim değişikliğinin diğer sonuçlarında ne oluyormuş? Pek çok önemli nehrin, derenin ve ırmağın debisini, akış hızını, yoğunluğunu azaltıyor ve dolayısıyla da hidroelektrik santralleri boşuna bir yatırım haline gelebilir diye, bu benim yorumum. Yani ya nehirler kurursa ya da debileri azalırsa, akma hızları, o zaman hidroelektrik santrali kurmuşsun pek fark etmiyor üzerine, hatta boşuna bir yatırım gibi duruyor. Chatham House raporundan bir yorum, Ömer Madra yorumu. Evet. Bir de aynı şey nükleer santraller içinde sorun olacakmış. Çünkü soğutma suyu denilen, evet, bir şey var. Evet. Çok büyük miktarlarda su ve soğuk suya ihtiyaç duyuyorlar soğutmak için. Onlar da problem yaratacakmış deniyor. Yani iklim değişikliğin Chatham House raporuna göre bir threat multiplier terimiyle ifade ediliyor. Tehditleri çoğaltıcı etken. Çoğaltan etkeni yapıyor, etkisi yapıyor. Yani sonuç olarak iklim değişikliğiyle kaynakların bağlı bulunduğumuz, yaşamak için canlıların bağlı bulunduğu kaynakların azalması bir araya geldiği zaman tek bir gerçeklik çıkıyor dünyada. Tek bir sorun var. Biz yeni bir dünya düzeninin eşiğinde miyiz, dönüm noktasında mıyız? Yani elde edilebilecek, kullanılabilir kaynaklar konusunda. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa kullanılmış bu terim, kaynak şoklarına girecek miyiz diye düşünülüyor. Ve büyük bir kaos, keşmekeş ve çatışma bekliyor kaynak şokları dünyasında. Yani hatırlamak gerekirse doğal yollardan sulama yapılan tarımın %50'si bitecek. Hidroelektrik santrallerinin debisi azaldı, yani gelen nehirlerin debisi azaldığından dolayı hidroelektrik santralleri çalışmayacak. Bunu ben söyledim. Yani evet, yani ama çalışmayacak. Evet. Yani olan gerçekte bu gibi duruyor Chatham House raporuna göre ve nükleer santralleri de soğutma suyu zorlanabilecekler. Tamamen total bir kıyamet bekliyor galiba. Evet, keşmekeş diyor zaten. İşte kaynak şoku dedikleri bu. Çok önemli bir yazı. Yani bu konudaki zaten öncü kitaplarıyla biliyoruz. Bir kısmını okuma şansına eriştim ben. Michael T. Clarke'in son yazdığı yazı Tom Dispatch'te çıktı. 21 Nisan tarihli. Yani kaynak kıtlığına şimdi iklim değişikliğini de eklemek ve tek bir kaos sebebi olarak ele almamız ve bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Tabii bir de buna şeyi de ekleyebiliriz. Geçenlerde Guardian gazetesinin pazarları çıkan Observer gazetesinde John Vidal enteresan bir rapor yayınlamıştı. O da dünyanın önde gelen bilim insanları şeyi söylüyorlardı. Bu yüzyılın ortasına kadar, 2050'ye kadar bütün şeyin yüzü değişecek, tarımın ve yiyecek fiyatların iki katına çıkacak, mevcut şeylerin iki katına çıkınca da o zaman temel hayatın temelini oluşturan ekmek gibi şeylerde yani milyonlarca yoksulun özellikle Afrika ve Asya ülkelerinde tamamen açlığa itileceğinin bir belirtisi olarak söylemişti. Bu raporları bir arada değerlendirdiğimizde durumun, yani insan faaliyetleri sonucunda gezegenin yaşanamayacak bir yere doğru gitmekte olduğunu hızla ve süratle buna karşı şeyleri, mücadele bayraklarını açmanın ve her yerde şey yapmanın, harekete geçmenin zamanı geldiğini söyleyebiliriz. Evet. Evet, 24 saatlik bir farkla elektrik kesintisinden sonra meseleyi tamamladık. Bu ilk defa oluyor açık gazete tarihinde. Evet. Evet, şimdi bugünün haberlerine de bakalım. Çok yoğun değil aslında, fakat birkaç tane çok ölümcül haber var. Özellikle şeyden bahsedebiliriz. Bangladeş'te büyük bir bina çökme haberi var. 113'e çıkmış ölü sayısı. Dakka, başkenti Dakka'da meydana gelmiş bu olay. 8 katlı bir binanın çökmesi sonucu bu 113 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Ama daha da enkaz altında daha yüzlerce kişi olduğundan da bahsediliyor. Ben böyle bir haber uzun süredir görmemiştim, bu kadar felaket. Yani 100'ün üzerinde, hatta 113 sayısı veriliyor. 700'den fazla yaralı sayısı veriliyor ve enkaz altında da bizzat resmi ağızlardan çok sayıda ölü, hatta yüzlerce ölüden bahsediliyor. Aslında pek de bir farkı yok. Geçtiğimiz sene içerisinde fabrikada çıkan bir yangın vardı. Bu yangın durumu bu sefer yine aynı bölgede, yine aynı sektör içerisinde yıkım şeklinde gelmiş. Yani şehrin dışında binada birçok giyim atölyesinin, giyim markasındaki üretim ve dikim atölyelerinin olduğu yer, evet, meydana geliyor bu. Bu işte dünyanın şimdi neoliberal diye adlandırılan, yani kardan başka hiçbir şey tanımayan acımasız düzeninin bir başka göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, ne kadar olmuştu? 5 ay daha geçen sene dediğimizde, 5 ay önce Tazrin diye bir fabrikada Amerika'nın en büyük zinciri Walmart için üretim yapan, giyim üretimi yapan bir fabrikada 112 giyim işçisi yanarak ölmüştü. Kapılar kilitli olduğu için filan, korkunç bir yangın sonucuydu. Bundan sonra şimdi sebebi daha belirtilmiyor ama en az 113 kişinin öldüğü, 700 kişinin yaralandığı bir şeyde, bilinmeyen sayıda insanın da enkaz altında olduğu bir yerde, hakikaten çok ilginç de bir açıklama var. Fazla ayrıntılı açıklamaya da gerek bırakmıyor. Birkaç işçiyle konuşmuşlar Bangladeş'te, bu kurtulanlardan. Ve binada bir gün önce bir derin çatlaklar görülmüş. Bunu haber vermişler yetkililere. Ama çalışın demişler. İşverenler, yetkililer, süpervizörler, ne deniyor onlara, ustabaşları, evet, dayıbaşları filan gelip şey demişler, hayır çalışacaksınız demişler ve bu sabah gene işe geleceksiniz, yarın sabah da demişler ve sonuç böyle bir felaket olmuş. Evet, yani Bangladeş'teki bu atölyeler dünyanın en büyük markalar için Ucuz iş gücü, evet. Neredeyse ücretli kölelik diyebiliriz. Hatta evet, neredeyse değil, düpedüz o. 2012'de de, Eylül'de de Pakistan'da bu sefer bir giyim ve ayakkabı fabrikalarında bir dizi yangında da toplam 314 kişi can vermişti. Bu artık bir salgın, hastalık gibi bir şey ve tamamen kar için üreten ve batılı ülkelerin, evet, özellikle giyimlerini, her türlü süslenmelerini sağlayan, ucuza getirilen işler. Günde 1,5 dolara çalışıyormuş bu işçiler. Ve artık da örneğin akşam gazetesinin internet sitesinden aktarıldığına göre ülkede bu felaketler olağan sayılmaya da başlanıyormuş. Yangınlar, bina yıkımları. Zaten görebildiğim kadarıyla bugünkü elimizdeki gazetelere bakınca birinci sayfalarda haber bile olmakta zorluk çeken bir durum. Evet, 113 kişinin ölmesi değil mi? Efendim? 113 kişinin ölmesi. Ana sayfada görülmeyen durum. Evet. 8 katlı bir binada 113 kişinin ölüp 700 kişinin de yaralanmasından bahsediyoruz. Neyse, ne yapalım? Olağanlaştırma durumu sadece orada değil yani. Bangladeş'e özgü değil. Bangladeş'e özgü medyasında da var bu. Bütün dünyaya özgü bir şey de olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka olağanlaşma haberi de Irak'ta var. Şimdi biraz da ondan bahsedelim. Irak'ta büyük bir salgın halinde çatışmaların genişlediği ve onun da olağanlaştığını söyleyebiliriz maalesef. Irak'ın Kerkük kentinde oraya bağlı Havice'de başlayan çatışmalarda ölenlerin sayısını dün 22 olarak vermiştik yanlış hatırlamıyorsam. Elektrik kesintisinden sonra bir özet yaptığımızda son 15 dakikasını çok sıkıştırılmış bir açık gazeteyle tamir etmeye çalıştık aradaki büyük kesintiyi. Orada 22 diye verdiğimizi hatırlıyorum. Sayı bir, ondan bugüne yani aşağı yukarı 24 saat sonra 85'e çıkmış ve başbakan yardımcısı da olup bitenleri protesto amacıyla istifa etmiş. Ama olandan belki biraz daha, olağanın biraz daha üzerine çıktığı bir durumdan bahsedilebilir şu son iki günde. Toplamda iki günde 95 kişi ölmüş ve 204 kişinin yaralandığından bahsediliyor. Ve siz biraz önce olağan olarak kabul ettiğiniz durumda bombalı saldırılar, militanlarla ordu kuvvetleri arasındaki çatışmalardan bahsediliyordu. Bu seferki saldırılar doğrudan barışçıl protesto yapan insanlara ordunun ateş açması, hükümete bağlı birliklerin ateş açmasından bahsediliyor. Hatta yetkililer iki helikopterin iki farklı köyü bombaladığından ve bombardıman sonucu ölü ve yaralıların olduğunu söylüyor. Dahası da var. Kerkük Meclisi'ndeki El Arabiya bloku başkanı Şeyh Abdullah Sami El Asi de şöyle söylemiş, gençlerimiz gerçek bir katliamla yüz yüze, birçoğu elleri bağlı şekilde süngüyle öldürüldü diye konuşmuş. Ama olağanlaştıran ben miyim? Ondan emin değilim. Çünkü bu eğer olağan dışıysa o zaman tekrar gazetelere bakalım şimdi Irak'ta. Hangi birinci sayfadan ki hangi evet. Gazeteler ne boyutta vermişler diye bir tarama yapalım istersen. Yok yine yok. Ama bana ben bu da olağan gibi, olağanlaştırılıyor gibi geldi bana. Bu Türkiye'deki medya üzerinde hemen yanı başınızdaki olan olayları zaten Suriye'deki olanlardan da takip edebileceğiniz üzere olağan bir şekilde karşılanıyor. Ama ben Açık Gazete'de zaten Irak'tan ve Suriye'den olabildiğince haberi vermeye çalışıyorduk. Şüphesiz ama hakikaten bu seferki bizim bile katlanabileceğimizi aşan boyutları var. Yani elleri, şu haber doğruysa eğer, meclisteki bir blokun başkanının söylediği, elleri bağlı olarak gençlerin süngüden geçirildiği haberi doğruysa artık söylenecek fazla bir söz kalmıyor. Evet, yani Irak'tan bahsettiğimiz zaman bombalı saldırılar, militanlar arası çatışmalardan bahsediyorduk. Bu seferki durum belki biraz bu olağanlığı bozup elleri süngülü bir şekilde süngülenen insanlardan bahsedildiği bir hale gelmeye başlamış. Burada belki bir farklılaşma olabilir ama gene de insanlar ölmeye başlamış, ölmeye İnanılmaz devam ediyor. İnanılmaz detaylar var aslında. Toplam 64 kişi öldü diyor. Yerel kaynaklarla iletişime geçtik diyor bu Asi. 34'ünü teslim aldık. Geri kalan 35 cenazenin 69 aslında olsa gerek, burada yanlış yazılmış sayı ama 69 olduğunu öne sürdü demek istiyor haberde. 34'ünü teslim aldık. Geri kalan 35 cenazenin ise teslim işlemlerinin yapılmasının engellendiği, ordu tarafından, Irak ordusu tarafından engellendiğini öne sürmüş. Kerkük valisi Hasan Turan da bölgeye sevk edilen askerlerin derhal çekilmesini istemiş. Yani Irak'ta zaten hiçbir zaman durulmamış olan keşmekeş, kaos durumu giderek daha da vahamet kesbediyor. Irak'ta hükümet kuvvetleriyle Sünni protestocular arasında tamamen senin de dediğin gibi sivil itaatsizlik niteliğinde, o bile söylenebilir mi bilmiyorum ama sivil itaatsizlik diyelim peki, ama tamamen barışçı ve silahsız bir gösteriye karşı Kerkük'te büyük saldırılar oluyor. Helikopterlerin kullanıldığı saldırılar oluyor. Evet. Yani köylere helikopterlerin kullanıldığı saldırılar yapılıyormuş. El Cezire'de de var bu haberin detayları. En az 18 ölünün kişinin öldüğünden bahsediliyor yakınlardaki köylerden. Ve aynı zamanda Kerkük'te bir insan hakları komisyonunun temsilcilerinin, parlamentoya bağlı, Irak parlamentosuna bağlı insan hakları komisyonunun temsilcilerinin gönderilmesi de isteniyormuş. Evet, olağan yani normal. Evet. Diyelim ama ya yani hakikaten insanın aklını durduracak, içini bulandıracak kadar vahim bir durum var. Evet, sektör bir çatışmadan korkuluyor ki durum da ona gidiyor. Artık sektör bir çatışmanın ta içine girmiş olduğunu da söyleyebiliriz. Evet. Ne şey, evet. Bu belki zaten de Suriye ile karşılaştırdığımız zaman. 2003'te. Evet, Suriye'deki duruma da aslında iki saniye değinelim. Şeyde bir türlü veremediğimiz iki gündür elimizde olan bir haber vardı. Yani Suriye'de de helikopterlerin kullanıldığı, kimyasal silahların da kullanıldığı vahşice şeyler olduğu haberleri geliyordu. Ayrıca buna ilaveten de geçen haftaki program, galiba iki hafta önce gelen bir dehşet verici haber daha vardı. Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu FIDH'nin bir raporu vardı. Kadınlara karşı inanılmaz bir şiddet uygulandı. Yani sayısız ırza geçme cinayet ve kadınların üzerinden yürütülen dehşet verici bir şeyden bahsediyordu. Ve sessizliği kırmak adı altında bir raporda yayınlamıştı. Arkasından Biyanet'te de benzeri bir haber vardı. Bu sefer kadınlarla ilgili değil. Bunu İnsan Hakları Federasyonu'nun sitesinden almıştık. Biyanet sitesinden aldığımız haberde de ayaklanma başladığında fikirli insanlar vardı, şimdi silahlı insanlar var diyen tüyler ürpertici. Hatta bunu da günün sözü olarak koymuştuk. Yani Suriye'den Antep'e gelen bir Celal, 28 yaşında bir bilgisayar mühendisi, yüksek lisans öğrencisiymiş. Gelmeden önce şimdi tabii ancak çevirmenlik gibi bir İngilizce bildiği için de çevirmenlik ofisinde çalışıyormuş. Yani ilk başta 1-2 ay kalır döneriz diyorduk. Şimdi 1-2 seneye döneriz diyoruz. Bakalım 1-2 sene sonra ne diyeceğiz demiş. Çok acıklı bir durum. Var. Evet, bir kötü haber de ben vereyim. Tarihi Emevi Camii'nin minaresi dün itibariyle yıkılmış. Muhalifler Esad güçlerindeki tankların ateşiyle yıkıldığından söylüyorlar. Muhaliflerin elindeydi Emevi Camii. Suriye'deki medya, devlet medyası ise tersini söylüyor. Her zaman böyle olduğu gibi çok karşılıklı bir suçlama durumları varmış. Ama minare evet, yıkılmış. UNESCO tarafından bu koruma altına alınan. Bu Biyanet'in yaptığı mülakatta Celal'e şey de ilginç bir soru da Suriye'den Türkiye'ye nasıl gelindiğini sorduklarında kontrol noktalarının nasıl aşıldığını sorduğunda çok tuhaf bir cevap veriyor. Kontrol noktaları muhaliflerin elinde. Yaşlı erkekler, kadınlar ve çocuklardan oluşan aileyi ima edip onlar da külfetlerin ülke dışına çıkmasına karışmıyor demiş. Külfet, yük yani bu insanlar. Yükten bahsediyoruz. Kadınlar, yaşlı erkekler ve çocuklar, onlar külfet oluyor tabi, bırakıyorlar gitsinler. Evet, savaş durumunda bu şekilde nitelendirilebiliyor insanlar. O da böyle. Bir de şeyi de ara vermemiz lazım artık. Ara vermeden önce şeyi de söyleyelim. Bu Boston Maratonu'ndaki şey yapılan insanlardan Cevher Çarnayev'le ilgili bir açıklama var. Washington Post'a yazdığına göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Afganistan istilalarının kendisini motive ettiğini, abisiyle beraber, yani 3 kişinin ölüp 170 kişinin de yaralanmasına yol açan bombaları, patlatmalarını, ve soruşturmacılar şey diyorlarmış, hiçbir grupla bağlantıları yok, kendi kendilerini radikalize ettiler internet üzerinden diyorlarmış. Mümkün olabilir ama Irak işgalinin bitmesi üzerinden gene yıllar geçti ve Afganistan'dan da kendini kurtarmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi neden? Yani bu kadar basit bir eylemle, bu kadar anlamsız bir eylemle şimdi neden böyle bir harekete geçmişler diye. Eylem tamamen anlamsız ve kör terör ama kökünde tabii bu korkunç, bitmek tükenmek bilmeyen mezalim yatıyor şüphesiz ki yani. Önce Afganistan, sonra Irak. Öncesinde de Çeçenistan. Evet ve de şimdi de Yemen mesela. Şimdi daha yeni bir açıklama vardı. Yemen'de bir ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde bir heyet önünde soruşturma başlandı. Drone, yani insansız hava araçları üzerine. Ve bir konuşanlardan biri açıkça söylemiş. Yemen'de büyük bir öfke yükseliyor. İnsanlı sivilleri, kadınları, çoluk çocuğu öldürdükçe nedir bu ya diye herkes teröre radikalize oluyor demiş. Sebebini evet, belki burada da bulabiliriz. Evet, şimdi yani bir ara verelim. Evet. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve onun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.39 ve kaotik bir dünyada izlemeye, haberleri izlemeye ve bazen de yorumlamaya çalışıyoruz. Gene bir şiddet olayı daha var. Şincan'da ya da Xinjiang, nasıl okunduğunu tam bilemediğimiz. Bu da Çin'in Uygur özerk bölgesinde çok akıl dışı bir katliam haberi var. Yani daha doğrusu kanlı ev baskını diye veriyor. T24'ten okuduğumuz bir haber bu. 21 kişi ölmüş. Baçu kasabasında öğle saatlerinde bir evin aranması sırasında çıkan olaylardan bahsediyoruz. Bu da yani hakikaten rasyonel bir çerçeveye oturtularak yorumlanması kolay olmayan ama diğer daha önce gerek Bangladeş'te gerekse Irak'ta gerekse Suriye'de bahsederken haberlerden verdiğimiz olaylardan çok da ayrı bir kategoride değerlendirilemez. Gene sebeplerini sosyolojik olarak yorumlayabiliriz sanıyorum. Yani bir Xinjiang özel Uygur özerk bölgesinde kesici ve delici alet olduğu gerekçesiyle bir ev araması yapılmış. Ya evin içerisinde kesici ve delici alet olduğu gerekçesiyle bir arama yapılıyor. Evet, böyle diyor haberde. Buna ya kesici ve delici aletler nerede olabilir başka? Yani bir dükkanlarda vardı benim bildiğim kadarıyla. Bir aşçı, hırdavatçı, yemek yapan hırdavatçıların olduğu yerde vardır. Yemek yapan insanların elinde vardır. Bir de bunların hepsinin yapıldığı evlerde vardır. Evet, evlerde. Aynı şekilde tornavida da vardır. Böyle bir baskın düzenliyormuş Çin bıçak polisi. Bıçak da vardır, çatal da evet, vardır delici alet olarak. Çin polisi böyle bir baskın düzenlemiş ve bu baskının sonucunda ele geçirdiği bu tip maddelere dair bir tutanak tutmaya çalışmış. Ve bundan sonra da bir arbede olduğundan bahsediliyor. Çok acayip, evet. Yani yerel resmi yayın organlarından Tianshan internet sitesinde Kaşgar'ın Baçu kasabasında öğle saatlerinde bir evin aranması sırasında çıkan olaylarda 21 kişinin öldüğü belirtilmiş. Bence bundan daha bu da olağanlaştırılmış olması gerekiyor. Çünkü anladığım kadarıyla şey yapılamıyor. Ne yapılamıyor? Gene birinci sayfalarda pek rastlanmıyor. Evet, Doğuca Veli'nin aslında internet sitesinde var. Olağanlaştırma burada da var. Doğrudan paralel Türkiye'deki medya ile alakalı bir bağ da kurabilirsiniz. Operasyon sırasında görevlilere bıçak ve satırlarla saldırıldığı belirtilmiş Çinli otoritelerce. Onlar da 14 Uygur Türk'ünü ölü ele geçirdiklerinden bahsetmiş. Harikaymış doğrusu yani. Hakikaten inanamıyor insan. Ama bendeki sayı 24. 21. 14 değil, 21. Evde kesici ve delici alet bulundu diye. Bundan garip ne olabilir? Değil mi? Evet. Üstlerine bir rapor vermiş görevliler. Bir ihbar gelmiş. Çin polisi de bölgede kesici ve delici aletlere karşı operasyon başlatmış. Çatışmalarda 15 polis ve yetkilinin öldürüldüğü de iddia ediliyor ayrıca. Buna da bir söyleyecek bir şeyim yok. 10 Uygur, 3'ü Han ve 2'si Moğol uyruklu olmak üzere toplam 15 polis ve yetkilinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı ifade ediyor. Yani burada ölenler polis, öyle mi? Şüphelilerden 6'sı olay yerinde öldürüldü. 8'i sağ ele geçirildi diyor. Ve Dünya Uygur Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Tümtürk de olaylara ilişkin artık bıçak kemiğe dayandı diye bir değerlendirme yapmış. Evet, 2009'da yaşananları hatırlayacaksak, yani Urumçi'de yaşananları hatırlayacak olursak, insanlar sokaklarda birbirlerine satırla saldırıyorlardı. Evet. Ve bu olayların sonucunda 200'den fazla insan hayatını kaybetmişti. Ve ondan sonra da Çin Silahlı Kuvvetleri birçok şehirde olağanüstü hal ilan etmişti. Bir OHAL yasası, Türkiye'deki gibi bir OHAL durumu evet, ortaya böyle çıkmıştı. Peki bunu da geçelim. Bu arada ODTÜ'de bir çatışma haberi var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gruplar arasında. Gene o klişeye başvurarak vermişler haberleri. Karşıt görüşlü gruplar arasında kavga, çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi, biber gazı, panzer ve 15 öğrenci ambulanslarla, can kurtaranlarla hastaneye taşınmış. Yaklaşık 4 saat süren olaylardan bahsediyoruz. Bayağı bir arbede var. Tazikli su ve gaz bombası. Evet. Geçiyorum. Çatışmalarla devam edelim o zaman. Dün İzmir'de 24 Nisan Ermeni soykırımı anmalarında, yıl dönümünde aynı meydanda farklı iki grup buluştuğundan bahsediliyor. Bu CNN Türk olduğu gibi almış haberi galiba ajanslardan. Ve iki farklı grubun yaptığı basın açıklaması sırasında da arbede yaşandığı yazıyor gene CNN Türk'ün haberlerinde içerisinde. Çevik kuvvetin araya girmesiyle olaylar sona ermiş. Fakat İstanbul'da da birçok basın açıklamasının yapıldığı şehirde de gene aynı örgütün, aynı oluşumun benzer bir şekilde tahrikkar kışkırtmalarına da görüldüğünden bahsediliyordu. Siz de galiba dün şahit olmuşsunuz. Aynı basın açıklaması yapılan yerde, iki farklı yerde. Evet, dün aynı bir yerde anma töreni vardı. 1915'te olan olaylarda ilk başlangıç olarak kabul edilen, işte önce 240 Ermeni toplumunun Anadolu'daki, Türkiye'deki, o zamanki Osmanlı'daki beyni kabul edilen, tabir caiz ise milletvekillerinin, entelektüellerin, yazarların, sanatçıların, müzisyenlerin filan evlerinden toplanıp sürülmesi Ankara'ya, Ayşe ve başka yerlere, ondan sonra da birçoğunun dönememesi, ölmesi ve ondan sonra 2400'e üzerine çıkması bu tutuklamaların, onların da devam etmesi üzerine, sonra da yüz sayıları, yüz binleri bulan ve aşan insanların hem yerlerini, yurtlarını kaybetmeleri, hem bütün değerli varlıklarını yitirmeleri, hatta kadınların da paylaşılması, malların paylaşılmasıyla sonuçlanan bir olayın anması vardı. 1915'te 24 Nisan bunların başı kabul ediliyordu. Bu arada da işte her zaman olduğu gibi, bir geçen senede tıpkı olduğu gibi, bu dördüncü senedir anılıyor. Taksim Meydanı'nda ben dördünde de vardım. Ve iki seneden beri de Halkın Kurtuluşu Partisi adlı bir kuruluş. Daha önce orada Ergenekon davalarında, Beşer Esat yanlısı eylemlerde ve bilimum çeşitli, örneğin Hocalı katliamını anmak için milliyetçi oluşumlarla beraber aynı saflarda yürüyen, sosyalist olduğunu iddia eden bir oluşumdan bahsediliyor. Fakat bu sefer İzmir'de saldırıya da geçmişler. 30 kişilik bir grup yapılan basın açıklamasını, anmayı Ermeni soykırımı iddiaları yalan ve bunların ABD kaynaklarını ileri sürüyoruz diyerek insanlara saldırmışlar bayrak sopalarıyla. Evet. Polis araya girip ayırmış. İzmir'de böyle bir olay olmuş. Amerikan emperyalizmini protesto ediyorlar ama bu arada da bu insanların üzerine de bayrak sopalarıyla saldırıyorlar. Taksim'de böyle bir şey olmadı. Zaten olabilmesi de biraz zordu. Çünkü çok oldukça kalabalık, evet, bir topluluk anıyordu. Tabii bu arada Türk İslam Eserleri Müzesi önündeki Ermeni ve Süryani soykırımı anmasında soykırımın tanınması talepleri yinelendi. ve barışın geçmişle hesaplaşmadan gerçekleşmeyeceği de vurgulandı. Bu da Biyanet'in haberinde vardı. Yani bina önüne 1915 soykırımdır, soykırım insanlık suçudur yazılı bir pankart. Süryani soykırımı da Seyfo diye adlandırılıyor. O da her yıl olduğu gibi bu yılda 24 Nisan'da 1915'te Ermeni aydınları, yazarları, şairleri, siyasetçileri bir süre tutuldukları o zamanın cezaevi önünde şimdi Türk İslam Eserleri Müzesi olan bina önünde gerçekleşiyor. Bina önüne işte bu sözünü ettiğim şeyler yazılıyor. Ve gözaltına alınan Ermenilerin fotoğrafları ve 1915 öncesi Ermeni köylerinin isimlerinin yer aldığı da panolar konuyor. Çünkü artık hiçbiri mevcut değil. Ve pek çok işte İsveç Asuri Gençlik Federasyonu da var. İnsan Hakları Derneği DURDE, Avrupa Irkçılık Karşıtı Hareket EGAM, Barış ve Demokrasi Partisi, Norzartong, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi DİSİP, Halkların Demokratik Kongresi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi temsilcilerinin de aralarında olduğu çok sayıda insan hakları savunucuları da yer aldı. Evet, Taraf Gazetesi anmayı diasporadan katılanlarla, diasporadan gelenlerle konuşarak bir haber çıkarmış. Bunlardan biri olan Anait Hanım şöyle diyor. Binlerce Ermeni'yi kurtaran Kütahya Valisi Faik Ali Ozansoy'un anmasında Türkleri görünce neredeyse ağlayacaktım demiş. Evet, Agos'un son sayısında Ali Faik Bey'le ilgili çok ayrıntılı bir incelemeden bir bölüm vardı, yer alıyordu ve hakikaten çok az sayıdaki dürüst, namuslu davranan devlet memurundan birisi kendi yetki alanındaki bütün gayrimüslimleri herhangi bir saldırıdan korumak için olağanüstü bir gayret sarf etti ve bunu başardı, işin ilginç tarafı da. Hatta çağrılıyor İstanbul'a. Nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Evet. Ona karşı da direniyor. Ve hepsini kurtarmayı, korumayı da başarıyor. Çok sayıları çok az olan ama büyük bir vicdan ve cesaret örneği gösteren bu gibi kişiler de evet, mezarın başında anılmayı da hak eden insanlardı aynı zamanda. Ve evet, Diyarbakır Ermenileri Dicle Nehri'nde de çiçeklerle anılmış. Diyarbakır Tehcir'in yıl dönümünde Diyarbakır Ermenileri konferansından sonra Aras Sarafyan tarihçi ve katılımcılar 10 gözlü köprü üzerinden 635 Diyarbakırlı Ermeninin keleklere bindirilip sonsuza yolculuğa çıkarıldığı noktada Dicle Nehri'ne çiçek bırakmış tarihçi yazar ve Mavi Kitabında Gomidas Enstitüsü direktörü ve Mavi Kitabın editörü tarihçi yazar Aras Sarafyan da bir 98. yıl dönümünde bir konferans vermiş. Ve aynı zamanda da askerlik yaparken hem soykırım hem de Paskalya Yurtçusu günü olan 24 Nisan 2011'de öldürülen Sevak Balıkçı dün mezarı başında da anılmış. Evet. Bir başka asker haberi de vardı aslında. Eğer 24 Nisan haberlerine ufak bir ara verebilecek olursak, vaktimiz de kısıtlı. Zaten belki çok ondan da bahsedebilme evet. De fırsatı bulabiliriz. Erivan'da Türk bayrağının yakıldığı da var. Böyle bir şey. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da da anma töreni var. Binlerce kişi bir grupta Türk bayrağını yakmış. Obama da bu sene de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı gene Mads Jensen demiş. Büyük felaket terimini kullanmış, yani jenosit, soykırım dememiş. Bunun bir önemi var mı bilmiyorum. Evet, öbür asker şeyinde yani Sevak Balıkçı'nın zorunlu askerlik yaparken 24 Nisan'da öldürülen cinayetinin de daha henüz yüzleşmemenin sonucu olduğunu söylemiş Aras Sarafyan da zaten. Bugüne kadar yüzleşmediğimiz için Sevak öldürüldü demiş. Artık yüzleşmek gerekiyor soykırımla demiş. Balıkçı ailesine destek olmak ve onların acılarını paylaşmak istiyoruz. Bu olayın takipçisi de olacağız demişler. Öbür asker hikayesi de ilginç bir çok tuhaf bir olay. Evet, evet, o da. Şu şekilde geçiyor hikaye. 25 yaşındaki bir erden bahsediliyor, İsmail Akça isimli ve tarihine 61 gün var. İsmail Akça arkadaşlarına el bombası olsa da patlatsam, silah olsa da canıma kıysam gibi sözlerle takılarak sohbet etmeye başlıyor. Bu esnada yanlarına gelen uzman çavuş E.İ.'nin belindeki beylik tabancasını çıkartarak kendini vurur musun diyerek Akça'ya uzattığı öğreniliyor diğer tanıkların ifadesinden. Ve bunun üzerine de E.İ.'nin elinden tabancayı alan ve göğsüne dayayan Akça'nın silahı ateşlediği söyleniyor yine. Ve Akça'nın son sözleri ise şu şekilde geçiyormuş tanıkların bildirdiğine göre. Ah, bu silah dolu muydu? Ve ondan sonra tarihine 61 gün kala 25 yaşındaki bir askerin ölümün gerçekleşiyor. Ya çok popüler bir figür olduğu da söyleniyor. Bir televizyon kanalında Yeteneksizsiniz yarışma programında danslarıyla da tanınıyormuş, adını duyuyor. 25 yaşında bir adam bu şekilde bir delikanlı. Evet, yani nasıl bir kafa yapısıdır bu? Ben tam olarak onu idrak edemedim bu haberi ilk gördükten sonra. Yani arkadaşınızla şakalaşıyorsunuz canıma kıysam diye. Birisi geliyor, silah veriyor size ve al kıy diyor. Siz de şaka yollu olduğunu düşünerek ateşliyorsunuz göğsünüze ve silah gerçekten içinde doluymuş ve silah, mermi varmış ve hayatınızı kaybediyorsunuz. Evet, bu da olağan mı karşılamak gerektiğini bilmiyorum. Evet. Yani iki haber var ve bitirelim. Bir tanesi bugün çözüm sürecinin bugün resmen başlayacağı haberi var. Tarihi bir gün, PKK'nın sınır dışına çekilmeyle ilgili açıklamasını bugün yapacağı belirtiliyor. Murat Karayılan bugün açıklama yapacakmış. Erdoğan da süreç resmen çekilmeye başlar, çekilmeyle başlar demişti. Karayılan'ın çekilmeyle başlıyoruz açıklamasıyla önce sınıra yakın PKK'lılar Türkiye'den ayrılacak. Bugün başlayacak çekilmenin kısa zamanda tamamlanması planlıyor diyor. Bir ikincisi haberde önemli, o da Sayıştay denetçisi Hava Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'nda büyük bir yolsuzluk tespit etmiş. Ama 5 milyar dolar havaya uçtu diyor manşeti Taraf Gazetesi. Neden? Çünkü milli gizlilik, konu milli gizlilik derecesinde cevabını alınca bilgi ve belge verilmemiş. Evet, kendisi. Yakın zamanda askeriyede olan bu gibi olaylar aynı zamanda sivil kurumlar içerisinde de olmaya başlayacak. Bu Sayıştay'ın ortadan kaldırılmasıyla beraber bunun detaylarını da önümüzdeki günlerde verebiliriz. Mehmet Baransu'nun da bu konuyla alakalı güzel bir yazısı vardı. Belki o yazıya da dönme fırsatı bulabiliriz. Evet, şimdi ekoloji hareketleri gündemi programımıza geçiyoruz. Avukat Berna Babaoğlu'yla Kaz Dağları'nda altın madenleri ve termik santraller hakkında konuşacağız. Ekoloji Hareketleri Gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareket Avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın. Günaydın. İyi günler. Günaydın. Berna Hanım, bugün Kaz Dağları'ndaki bitmek tükenmek bilmeyen altın madenlerine de birazcık konu edeceğiz galiba. Ama termik, evet, santral de varmış. Evet. Onu, evet, pek duymamıştık. O da önemli, evet, doğrusu. Çok önemli. Şöyle, Çanakkale'de Kaz Dağı ve Ağdağı bölgesinde siyanürlü altın madenciliğine izinler veriliyor. 7'den fazla altın arama sahası belirlenmiş. Ayrıca Karabiga beldesiyle Lapseki Adatepe köyleri arasındaki bölgede de yine 7 tane termik santrale izinler verilmiş. Ve bu bölgeyi bu şekilde harap etmeye hazırlanıyorlar. Tabii bu saldırıya karşı da hem sivil toplum örgütleri hem bölgede yaşayan insanlar da karşı çıkışlarını, işte doğal yaşamı korumak için mücadelelerini sürdürüyorlar. Ben bunlardan, bu mücadeleden bahsetmek istedim bugün. Evet, Karabiga'dan bahsetmiştik biraz ama daha onun da ötesine geçiyor anladığım kadarıyla. Evet, evet. Lapseki Adatepe köyüne kadar gidiyor ve o bölgeyi delik deşik edecekler yani benim anladığım bu. Biz 13-14 Nisan tarihlerinde Çanakkale'deydik. Çanakkale Barosu'nun ve Türkiye Barolar Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği bir etkinlik vardı. Kaz Dağları'nda siyanürlü altın madenciliği ve termik santraller bir konusu. Burada ilk gün bir panel düzenlendi. Panelin çeşitli oturumlarında farklı disiplinlerden bilim adamları, hukukçular, aktivistler görüşlerini bildirdiler. Bu altın madenciliğinin, termik santrallerin doğaya, halk sağlığına, ekonomiye vereceği zararları hem hukuksal hem toplumsal boyutlarıyla gözler önüne serdiler. Ve bu günün sonunda, ikinci günde Bayramiç'e bağlı Karaköy'ü ziyaret ettik. Bu köy altın arama faaliyetlerine başlanan bir köy. Orada işte altın arama faaliyetleri sırasında sondaj boruları, sondaj borusu patladığında içme sularının zehirlendiğini öğrendik. Köyden 3 gencin şirket çalışanlarına açıklamada bulunduklarında işte bu faaliyetlerinizi durdurun diye şikayet edildiklerini ve ormana girmeme cezası aldıklarını öğrendik. Tabii bunlar köyün görüşlerini değiştirmediğini de orada gördük. Hala arama faaliyetlerinin, altın arama faaliyetlerinin hemen durdurulmasını istiyorlar. Bunun için eylemlerine, etkinliklerine devam ediyorlar. Pardon, bir şey soracağım. Ormana girmeme cezası dediniz. Ne demek? Şöyle, ormana girişleri yasaklanmış. Bu ceza mahkemesi böyle bir ceza vermiş sonunda. Bunu yapmama, oraya gitmeme. Ama orman kamusal bir alan değil midir? Normalde yani her isteyen vatandaş, yurttaş giremez mi ormanlara? Nasıl oluyor bu? Girebiliriz ama mahkeme bunu yasaklıyor. Yasaklamış. Bunu takip eden, ben süreci takip eden avukat değilim. Ama süreci takip eden işte avukat arkadaşlar var. Çanakkale Barosu Çevre Komisyonu var. Onlardan daha geniş bir bilgi alınabilir. Evet. Ben sadece burada bunu dikkat çekmek istedim. Yani evet, Kaz Dağları'nda ciddi bir mücadele var, evet. Ve ciddi de bir karşı duruş var altın madenciliğine ve termik santrallere karşı. Termik santrallerde siyanürlü altın madenciliği kadar, ondan çok daha tehlikeli faaliyetler. Ama bu izinler verilirken Kaz Dağı'nın doğal bitki örtüsü, ormanları, endemik türleri, gen kaynakları, koruma alanları ile bölgenin yaşam kaynağı olduğu, önemli bir ekosistem olduğu dünyada, tarihsel, kültürel ve toplumsal bir miras olduğu, sosyoekonomik etkileri falan hiç düşünülmeden bunlar işte hemen izinler veriliyor. Kopyala, yapıştır yöntemiyle hazırlanan chatlerle, işte halkın katılmadığı, yapılmayan toplantıları yapılmış gibi göstererek yapılan süreçlerle bu izinler veriliyor. Tabii bunun sonucunda da hem endemik türler, hem insanlar, burada yürütülen tarım faaliyetleri, ciddi bir permakültür faaliyeti de var burada gelişen. Hayvancılık, hepsi çok büyük zararlar görecek. Bunların göz önüne alınması gerekirdi. Gerçi bölge halkı ve sivil toplum örgütleri çeşitli etkinliklerle bu karşı duruşlarını ortaya koyuyorlar. Davalar açmışlar. Altın madenciliğine karşı 6 tane yürüyen davaları var. İptal davası açmışlar bu izinlerin. Termik santraller için şu anda 2 tane iptal davası açılmış. Bu davaları Çanakkale Barosu Çevre Komisyonu takip ediyor. Evet, hukuki şeyin yanı sıra da bayağı evet. Sivil itaatsizlikte olduğu biraz önce konuştuğumuz şeyden de ormana girmeme evet. yasağından da anlaşılıyor. Evet, bu mücadeleyi tabii devam edecek mücadele hatta büyüyecek diye bakabiliriz. Büyüyecek bir mücadele, evet. Biz de onu takip güzel. Edeceğiz herhalde. Şimdi evet. burada süreyi bitirdik. Tamam. Çok teşekkür ederim. Son bir şey söyleyeyim. Sadece son bir şey var. Lütfen. 4-5 Mayıs tarihlerinde Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi ve Çanakkale Çevre Platformu Atikhisar Kır Şenliği düzenliyorlar ve herkesi davet ediyorlar. Ben de bu daveti buradan duyurmak istedim. Tabii çok. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler size de. 4-5 Mayıs'ta Çanakkale'de. Evet, 4-5 Mayıs'ta Çanakkale'de. Görüşürüz. Görüşürüz. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Evet, ekonomik gidişatın içinde tabii sosyal politikayı da çok yakından ilgilendiren bir BETAM araştırması var. Onun üzerinde biraz konuşalım demiştik. Dün başka programlarda elektrik kesintileri de arasında gene de kısaca değinme fırsatı bulabilmiştik. Güneydoğu Anadolu'da özellikle çocuk yoksulluğu ve 4,5 milyondan fazla çocuğun en temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiği gibi yoksulluk içinde bir araştırma var. Bunun üzerinde biraz konuşmak çok iyi olur herhalde. Evet, tabii dost isterseniz. Nereden başlayalım? Yani başından başlayalım. Evet, her lütfen. Yani bu araştırma nereden çıktı? Şimdi yoksulluğu ölçmek, şöyle söyleyeyim, bir kere yoksulluğu ölçmek çok zor bir olay. Çünkü yoksulluğu tanımlamak zor. Böyle bir çeşitli tanımlar var. O tanımlara göre bir ölçüm yapılıyor ama açıkçası mesela parasal yoksullukla ilgili ölçümler çok da tatmin edici değil. Yani bir parasal yoksulluk çizgisi çekiyorsunuz ama işte o çizgiyi nereden çekeceksiniz falan, bunlar zor konular. Çok ayrıntıya girmeyeyim. Biz şöyle bir strateji diyelim ya da yaklaşım düşündük. Bu son dönemde de daha çok bu tip yaklaşımlar üzerinde duruluyor. Bu da yoksulluk da deniyor. Maddi yoksulluk. Yani hangi ihtiyaçlarını giderebiliyor? Temel ihtiyaçlar konusunda şeylerin durumu nedir, hali halkların durumu, böyle bir anlayıştan yola çıkarak TÜİK'in 2006'dan itibaren yaptığı bir anket var. Bu tabii bütün Avrupa'da yapılan, yani uzun yıllardan beri Türkiye'de bunu 2006'da uygulamaya başladı. Yani aynı anket soruları. TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu değil mi? Evet, TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu. 2006'da başladı. En sonunda 2010 araştırması var, anketi var. 2011'de düz yayınlanmadı. Şimdi bunun bu anketlerin mikrodatasından şöyle bir şey yaptık, karar, daha doğrusu şöyle bir tanım yaptık, yoksulluk tanımı. Bu anketin içinde tabii birçok şey var da 9 tane soru var yoksullukla ilgili. İşte içinde çeşitli şeyler soruluyor. Örneğin iki günde bir et, tavuk veya balık yiyebiliyor mu hani? Ondan sonra işte eskimiş giysilerini yenileriyle, yenilerini satın alabiliyor mu? Yenileriyle değiştirebiliyor mu? Bir bir de düzgün bir şekilde ısıtabiliyor mu yeterli şekilde evini? Yani işte beslenme, barınma ve şeyle ilgili, giyimle ilgili üç temel ihtiyacı biz seçtik. Yoksa başka sorular da var. Mesela en az bir hafta tatile gidebiliyor mu tipinde falan. Daha çok biraz Avrupa'yı şeyler de var. Sorular da var. İşte araba var mı, telefon var mı vesaire. Evet. Bu pardon bir ufak parantez açabilir miyim? Bu iki günde bir et, tavuk ya da balık yemek sorusu konusunda özellikle son 15-20 yıl içinde çeşitli farklı bir yaklaşımın da hakim olduğu araştırmalar da var. Yani mesela büyük ölçüde Asya'da pirinçle ve temel nişasta maddeleriyle beslenenlerin aslında sağlıklı olma açısından et yiyenlere göre daha iyi durumda. Evet. Çok haklısın bu noktanın altını çizmekte çünkü şaşırtıcı rakamlar var. Ama tabii yapılabilecek bir şey yok yani sorular sorular bunlar. Tabii ben olsam tam böyle sormazdım. Ama bunların içinde bu üç temel ihtiyaçla ilgili soruyu dikkate alalım dedik. Ve bu üç soruya da hayır cevabı veren yani iki günlü bir et, balık, işte tavuk yiyemiyor. Eskimiş giysiler yedileriyle yedileri satın alınamıyor onların yerine. Ve ev düzgün bir şekilde, yeterli bir şekilde ısıtılamıyor. Bu durumda olan hanelere yoksul diyelim dedik. Yani tanımı bu, yoksulluk evet. Tanımı bu. Şimdi sanıyorum yani buna çok fazla itiraz gelmez herhalde. Yani bu üç temel gereksinimi de yeterince karşılayamayan bir aileye herhalde yoksul diyebiliriz burada. Evet, beslenme, ısınma ve barınma yani evet. Aslında. Giyinme. Evet. Evet. Beslenme, barınma, giyinme. Buradan yola çıktığı zaman bazıları şunu gösteriyor. Tabii tek tek sorulara hayır cevabı da biraz daha söyleyeceğim ama bu üçüne birden hayır cevabı veren 7 milyon civarında aile varmış 2006 yılında. Bu sayı 2010 yılında 4,5 çocukları sayıyoruz. Aşağı yukarı hale sayıları da buna tabii tekabül ediyor. Buna tekabül ediyor. Aşağı yukarı 7 milyon çocuk bu tip hanelerde yaşıyormuş 2006 yılında. 2010 yılında bu sayı 4,5 milyona düşüyor. Şeyde aşağı yukarı 1/3 %34 yani toplam çocukların içinde bu üç temel gereksinimini karşılamayan çocuk sayısı 2006 yılında aşağı yukarı 1/3 %34 2010 yılında da %25 civarında düşüyor. Yani her dört çocuktan biri. Bu büyük bir düşüş aslında. Doğrusu çok ya ben bu kadar yüksek beklemiyordum evet. Açıkçası. Yani Türkiye'de biraz manzaraya baktığınız zaman yani yoksulluğun hala Türkiye'de önemli bir toplumsal sorun olduğu anlaşılıyor. İkincisi tabii bir iyileşme olmuş yani kuşkusuz mesela daha geriye gidebilseydi bu anketler belki daha da yüksekti önceden bilemiyorum. Ama o büyüme dönemi ve ortalama gelir artışı tabii azaltmış yoksulluğu yani 1/3 işte 1/4 düşmüş. Ama hala bu çok yüksek bir rakam. Şimdi bu Türkiye ortalaması tabii başka açılardan da ilginç sonuçlar var. Önce bu senin ikaz ettiği soruyla ilgili itirazını istersen lütfen. Onun üstünde bir duralım. Şimdi çok çarpıcı rakam. Şimdi bu üç soruya da hayır diyenler yoksul dedik. Ben o rakamları verdim. O sonuçlarını. Ama şimdi tek başına iki günde bir et, balık yiyemeyen, tavuk yiyemeyen şey sayısı, çocuk sayısının oranı %69'muş şeyde. 2006 yılında bu aşağı yukarı %67'ye düşmüş. Yani hemen hemen hiç kıpırdama yok gibi bir şey. Evet. Bir, rakam çok yüksek, olağanüstü yüksek. İki, hemen hemen hiç şey olmamış, iyileşme olmamış. Şimdi burada tabii bir metodolojik tartışma hiç kuşkusuz yapmak lazım. Bu soru ne kadar Türkiye için doğru bir soru. Çünkü proteinin bizde belli ki, yani bunu da aşağı yukarı biliyoruz, başka şeylerden, gıdalardan karşılanıyor geleneksel olarak. İşte bulgur var. Evet, bu tabii dünyada da çok önemli araştırmalar konusu. Evet. Dünyanın en büyük araştırması hatta, o 40. yılına girmiş olan The China Study diye bir şey var. Colin Campbell, Profesör Colin Campbell tarafından, ama Oxford ve Cornell, Oxford üniversitelerinin ortak çalışması Çin Sağlık Bakanlığı ile birlikte. O da proteinin bir mitos olduğunu, aslında daha doğrusu yeterli proteini bitkisel olarak tamamen elde etmek mümkün ve hatta sağlıklı diye bir sonuca varıyorlar. Şimdi dolayısıyla bu çok önemli bir şey, yani tartışma evet. konusu. Evet. Şimdi yani bu soruyu tabii TÜİK Avrupa'da böyle sorulduğu için. Evet evet tabii. Mecburen böyle soruyor ama ben de hele bu rakamları gördükten sonra bu notu da düşme gereğini duyuyorum. Mesela şeyle karşılaştırdığım zaman aşağı yukarı bizimle aynı ortalama gelire sahip, hatta Bulgaristan biraz daha düşüktür. Bulgaristan ve Romanya'daki rakamlara baktık. Orada mesela bu oranlar çok düşük. Böyle %20-30 falan civarında, bu soruya hayır cevabını veren şey sayısı, insan sayısı. Bu tabii iki şey gösteriyor. Yani bir, beslenme alışkanlığı tabii orada, oralarda daha farklı bizden olabilir Doğu Avrupa'da. Ama aynı zamanda tabii et fiyatları da ucuz. Yani ben Romanya'yı bilmiyorum ama tahmin ediyorum burada da öyledir. Bulgaristan'da çok ucuz olduğunu biliyorum bizzat, yani geçen yılda bir Bulgaristan gezisinde bunu gözlemlemiştim. Hatta bizim o çifte vatandaşlar, Bulgaristan kökenli vatandaşlar, oradan et de gittikleri de olabildiğince, bilmiyorum kaç kiloya kadar izin var, arabaların bagajına et doldurup getiriyorlar. Evet. Halbuki Türkiye'de et fiyatları da nispi olarak çok arttı, biliyorsunuz. Özellikle bu Güneydoğu'da köylerin terk edilme, zorlanılması, boşaltılması, yaylalara çıkma yasakları vesaire, yani hayvancılığı, bu geleneksel hayvancılığı öldürdü. Ve nispi olarak et fiyatı Türkiye'de çok yüksek. Yani diyeceksiniz balık da yani yüksek, tavuk belki daha tabii ucuz. Ama yani işin içinde tam şeyi bilemiyoruz. Yani bir miktar bana öyle geliyor ki hem beslenme alışkanlığı var hem nispi şey var. Mesela Bulgaristan'da ısınma meselesinde de rakamlar Türkiye'den daha bayım. Öyle mi? Evet. Evet. Üçüncü, yani burada fiyatın önemli olduğunun bir göstergesi de bu giyimle ilgili. Mesela 2006'dan 2010'a en büyük iyileşme giyimde olmuş. Muazzam şey oranında düşüş var. Hani bunu karşılayamıyorum diyen kişi sayısında muazzam bir düşüş var. Bunu da tabii fiyata bağlamak doğrusu çok zor değil. Yani bir taraftan gelirler yükseldi ama aynı zamanda giyimin nispi fiyatı çok düştü. Bunu gene enflasyon rakamlarından, yani tüketici fiyatları istatistiklerinden biliyoruz. Dolayısıyla burada fiyat da hiç kuşkusuz rol oynadı. Ama sonuçta tabii sadede gelecek olursak çok ciddi bir şey var. Bir çocuk yoksulluğu, yani kişi sayısı da tabii önemli ama 23 Nisan vesilesiyle çocuklar üzerinde duralım dedik. Şu açıdan tabii vahip tablo. Şimdilik yani bu üç temel gereksinimini doğru dürüst yeterince karşılayamayan bir halinde yaşayan çocukların eğitimlerinin tabii çok olumsuz etkilenme ihtimali var. Bu koşullar, maddi koşullar, bu yoksulluk koşulları eğitimi çok ciddi biçimde etkileyebilir. Ve bu yani bununla ilgili tabii ayrıca araştırma yapmak lazım. Benimki biraz tahmin ama sanıyorum makul bir tahmin. Yani hem okullaşma süresi yani eğitim süresi de kısaltıcı etki yapıyordur büyük bir olasılıkla. Hem başarıyı etkiliyordur. Şimdi bunlar tabii vahim çünkü zaten eğitimde oldukça geri bir durum var. Bunu biliyoruz. Mesela Kore ile çok karşılaştırılır. Kore malum bizim daha yoksul bir ülkeydi 1960'lara gelinceye evet, kadar. Tam aynı şeylerde başlanmıştı. Paralel bir başlangıç gösteriyor. Evet, iki katından fazla ortalama gelir. Yani biz 13 bin dolara geldik satın alma gücü paritesiyle. Onlar 30 bin dolara dayandılar. Şimdi şeye bakıyorsunuz eğitim sürelerine 11 yılı geçti. Ortalama eğitim süresi şeyin nüfusun Güney Kore'de bizde hala 7 yıl. Şimdi böyle bir manzarayla böyle 2023 iddialarını ortalama 25 bin gelir. Dolar ortalama gelir. İşte 500 milyar ihracat vesaire. Yani 10. büyük ülke zaten o imkansız da. Ama yani böyle büyük iddialara sahibiz. Bu iddialara sahip olmak iyi fakat bu eğitim düzeyiyle ve bu çocuk yoksulluğu düzeyiyle o da bağlantılı olarak bu iddialar biraz zor. Evet, yani hem eğitimde muazzam bir fırsat eşitsizliğine de yol açması ve tabii, bambaşka tabii, sosyal sorunlara da yol açması açısından tabii, yani önemli. Şeyi de bir anlamda yeniden üretiyor sosyal eşitsizlikleri, eğitim. Zaten çok ciddi bir biliyorsun yarış var ve orada para da çok önemli. Gene veya başka bir şeyden de istatistikten de söz edebilirim. Özel eğitim harcamalarını hemen hemen tümünü ilk %40'lık dilim yapıyor yani en yüksek gelire sahip. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim aşağı yukarı %60 küsurunu ilk %20'lik dilim harcıyor özel eğitim şeyde harcamalarının. İkinci %20'lik dilim de işte aşağı yukarı geri kalanında. Yani bu şu da demek büyük çoğunluk bir kere devletin imkanlarıyla yetinmek zorunda. Şimdi devletin imkanları dediğin zaman da tabii bölgeler arasında da ciddi farklar ortaya çıkıyor. Onu söz etmedik. Onu da istersen izleyicilere evet, aktaralım. Şimdi her dört çocuktan biri yoksul dedik ama bu Türkiye geneli için konuşuyoruz. Bölgeleri evet, zaman büyük bölgeleri indiği zaman çok çarpıcı ve hiç şaşırtıcı değil sonuçlar ama çarpıcı. En düşük yoksulluk oranı %14 civarında Batı Marmara bölgesinde. Evet. %14. Bu Güneydoğu'da %40'a çıkıyor. Evet, Kürtlerin yani neredeyse her iki çocuktan biri bu sözünü ettiğimiz maddi yoksulluk koşulları altında yaşıyor. Şimdi burada tabii siyasi sonuçlar da ortaya çıkıyor. Yani eşitsizlik aynı zamanda sadece gelirler arası eşitsizlik değil, bölgeler arası eşitsizlik ve bölgeler arası eşitsizlik bir ölçüde şeyle de örtüşüyor. Yani hem bütün Kürtler yoksul, Türkler işte nispeten refah içinde değil. Tabii ki yoksulluk dağılmış durumda ama çok yoğun bir şekilde Kürtlerin yaşadığı bölgede bu şeyin yoksulluk veya yoksulluğun çok daha yüksek olduğunu batıya kıyasla. Bu da tabii gelişmişlikle ilgili bir durum. Evet, yani 1 milyon 200 bin çocuğun beslenme, ısınma ve giyim ihtiyaçlarını karşılamaması Güneydoğu'da. Bak rakam evet 1 çok... milyon 200 bin. Yani 4,5 milyonun 2010 yılında 4,5 milyon çocuk bu koşullarda yaşıyor dedi. Bu 4,5 milyonun 1 milyon 200 bini Güneydoğu bölgesinde. Evet, bir de tabii şey de bu çok düşündürücü ve kaygı verici bir tablo bu. Bir de buna Türkiye Çocukları Yeniden Özgürlük Vakfı'nın evet. yaptığı araştırma sonuçlarını da eklersek daha da endişe verici bir hal alabiliyor. Yani 20 bine yakın çocuk sokakta yaşadığını tespit etmişler. Çocuğun, 20 bin evet. Ve 2002 ile 2009 arasında da 400 bin çocuğun hırsızlık, 9500 çocuğun adam öldürme suçlarından mahkemelere çıkarıldığı gibi tüyler ürpertici rakamlar var. İstatistikleri bilmiyordum. Hakikaten korkunç. Tabii şunu da söyleyeyim mi? İstatistik şeyinin, metodolojisinin cilvesi o sokaktaki 20 bin çocuk tabii bunlara dahil değil bu 4,5 bin. Evet, üstelik. Onları saymak mümkün değil. Evet. Bir hanede yaşamadıkları için çok trajik tabii. Evet, yani çok ve mesela 1989 ile 2009 arasındaki yıllarda 415 çocuk polis ve asker müdahalesiyle ölmüş. Böyle de ürkünç rakamlar var yani. Şiddetin çok yükseldi. İşte cinsel istismar ve madde bağımlısı çocuk sayısı açısından da dünya dördüncüsü konumundaymış. 35 bine yakın sayıda çocuğun da uyuşturucu. Dünya dördüncüsü. Evet. Yani böyle de Biyanet'in bir haberi vardı. Oradan tamamlayayım dedim bu şeyi. Vallahi evet çok çarpıcı, çok üzücü. Bu istatistikleri bilmiyordum. Tabii hanelerin bir bakıma içinde yaşadıkları durum bir noktadan sonra çocukları da buraya sürüklüyor. Şimdi bu rakamlarla yani eğitimde, büyümede, işte kalkınmada böyle iddialı laflar etmek de biraz boşlukta kalıyor açıkçası. Yani bu şeylere, bu sorunlara çok acilen eğilmek gerekiyor. Evet, sosyal yani koruma ağı. Yani bu temel ihtiyaçlarla ilgili meselelerde ve eğitim yardımı yapılmaya başlandı aslında. Hiçbir şey yapılmıyor değil ama belli ki yetersiz kalıyor. Yani dolayısıyla bu sosyal yardımları da daha belki etkili yöneltmeye çalışmak lazım. Özellikle çocuklara yönelik ve eğitimleriyle ilgili sosyal yardımları belli ki artırmak gerekiyor ama bunu yaparken de tabii partizan bir şekilde değil, gerçekten ihtiyacı olanlara yönelik yapmak lazım. Daha çok araştırma yapmak lazım. Evet. O da açık. Yani bu konulara şu ana kadar pek değinilmemişti. Çünkü işte yeterince istatistik de üretilmiyordu. Biraz önce söylediğim gibi bu en güvenilir araştırma bu işte yaşam koşulları, gelir ve yaşam koşulları anketi bu tip konuları, sosyal konuları, eşitsizlik vesaire, yoksulluk bunları araştırmak için en uygunu bu. Bölgesel düzeyde de bu zaten geçerli. En azından 12 bölge düzeyinde de sonuç verebiliyor. Bu 2006'dan itibaren yani yapılmaya başladı. Evet. 2006 dün. Evet evet. Yani çok vahim bir durum var. Evet, şimdi bu program bittikten hemen sonra da bir başka çok önemli yaraya parmak basacağız. O da hapishanelerin durumu. Sosyolojik tartışmalar. Sosyoloji Mezunları Derneği'nin sosyolojik tartışmaları başlıyor 27 Nisan'da. Tartışma, onunla ilgili de bir başka sosyal duruma eğilme fırsatı bulacağız herhalde. Peki, böyle gidiyoruz işte. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat'ın ardından biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi bir arayı müteakip sosyolojik tartışmalarda hapishaneler üzerinde duracağız. Sosyoloji Derneği SOMDER'in yaptığı bir dizi seminerlerin altıncısı yakında 27 Nisan'da yapılacak. Onu önceden konuşmak üzere konuda hapishaneler onu konuşmak üzere programcılarımızdan Mustafa Eren Saracon Paris Saint-Denis Üniversitesi'nde Paris 8. Üniversitesi'nden sosyoloji bölümünden ve araştırma görevlisi Seçil Doğuç bizimle birlikte olacaklar ve bu semineri ve sosyolojik tartışmalarda hapishaneleri biraz konuşma fırsatı bulacağız birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete ve devam ediyoruz. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi konuklarımız var. Sosyolojik tartışmalar, Mimar Sinan Üniversitesi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sosyoloji bölümünde sosyoloji seminerleri dizisinden sonuncusu 27, 6.sı ve şu ana kadarki sonuncusu sosyolojik tartışmalarda hapishaneler üzerine yapılacak. Biz de o konuyu azıcık önden konuşalım istedik. Tartışma başlamadan önce Mustafa Eren programcımız zaten biliyorsunuz. Saracon ve Seçil Doğuç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Yani çok kısa seminerlerden bahsedeyim. Sonra lütfen. Diğer konuklarımıza. Aslında bu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde başladı. İlk 5 semineri üniversitede düzenledik. Şimdi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile beraber aslında Sosyoloji Mezunları Derneği'nin bir faaliyeti olarak devam ediyor. 3 ayda bir düzenlenecek. Farklı konularda tematik olarak ilerleyen seminerler. Şu an ki bu son seminerin konusu hapishaneler. Seminerleri düzenlerken amacımız aslında akademi içerisinde tartışılan şeyleri bu konunun özneleriyle yan yana getirebilmek. Yani özellikle hapishaneler 2000'den sonra bu fetihleri süreciyle beraber akademide ciddi anlamda tartışılmaya başlandı. Bu konuda tezler, yazılan tezlerin sayısı oldukça arttı. Hem yüksek lisans hem doktorada. Bu tezleri yazan insanlarla aslında akademi içerisinde yer alan öğretim görevlilerini İşte TAYAT gibi, TUAT gibi, İHAD Cezaevi Komisyonu gibi, Mazlumlar gibi derneklerle bir araya getirebilmek, aynı zamanda eski mahpuslarla bir araya getirebilmek, hem tezleri yazanları bu insanlar tarafından bilinir tanınır hale getirmek, o tezlerin değerlendirmesini birebir bu konunun öznelerinden alabilmek, o karşılaşmayı sağlayabilmek, aslında bir köprü yaratabilmek amacımız. Bundan sonraki seminerlerde de aynı çaba devam edecek. Bir sonraki seminerimizin konusu da yeni işçi hareketleri olacak. Onların sayısı da son zamanlarda gittikçe arttı. Onları işte birebir greve direnç olan işlerle yan yana getirmek, sendikalarla yan yana getirmek ve aslında ne olup bittiğini sosyolojik anlamda anlamaya çalışmak. Bizim çabamız biraz bu. Sosyolojide böyle bir şey olsa gerek zaten. Evet. Böyle olmasını temenni ediyoruz. Evet. Öyle diyeyim. Sözü Seçil ve Saray'a bırakayım. Seçil de bizim seminere katılacak akademisyen arkadaşlarımızdan birisi, Galatasaray Üniversitesi'nden. Evet, merhabalar. Ben Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisiyim. Hali hazırda F-tipleri üzerine bir saha araştırmasına dayalı olan bir doktora tezini yazmaya ve bitirmeye çalışıyorum. Umarım kısa zamanda bitecek. Bunun aslında bu son birkaç senedir gerek sivil toplum kuruluşları dahilinde gerek işte akademik çalışmalar açısından hapishane konusuna konusuyla ilgilenmeye başladım. Ve çalışırken gerçekten de bu alandaki tüm aktörler arasında bir iletişimin ve etkileşimin ne kadar gerekli ve bu kadar gerekli olan bir şeyinde ne kadar az olduğunu fark ettim. Mustafa'nın söylediğinin dışında gerçekten de bence bu alanda aynı zamanda politika yapıcıların, idarecilerin ve bu modelleri üreten kişilerin de gerek akademiyle, gerek sivil toplumla, gerek mapuçların kendisiyle bir etkileşim içinde bu insanlarla tartışarak, onların söylediklerini dinleyerek hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu açıdan yüz yüze temas, görüşme falan çok az oluyordu herhalde daha öncesine göre, ya da hiç olmuyordu. Yani şöyle, aslında sanıyorum son yıllarda Avrupa Birliği ve demokratikleşme süreci kapsamında işte cezaevi reformu, yani o alandaki şeyler de değiştiği için artık araştırmacılar daha rahat hapishanenin içine girip saha yapabiliyorlar. Evet. Ben de bu sayede girip şey yapabildim. Eskiden böyle bir imkan yoktu, değil mi? İmkan yoktu. Eskiden hani hapsederek herhalde sosyal bilimciyi bizatihi katılımcı aynen, gözlem suretiyle bilgi üretmesi pratik sağlanıyordu. Evet. Çok kısa bir bilgi vereyim. Şu an 12 üniversitenin hapishanelerde çalışmaları devam ediyor. 12 üniversiteden öğrenciler, öğretim görevlileri hapishanelerde çeşitli atölyeler düzenliyorlar. Evet. Ve bunun gerçekten biz Galatasaray Üniversitesi'nde Ceza İnfaz Sistemi'nde Sivil Toplum Derneği'nin bir projesiyle ortak katılımcı olarak bir takım atölyeler düzenledik. Bu hani mapus işin bir tarafında mapuslar varken diğer tarafında da bu kurumlarda çalışan insanlar da var. Evet. Ve onlar açısından da bu tür etkinlikler, bilgi üretimleri ve paylaşımlar son derece değerli ve hani hem bilgi üretmek açısından hem bu insanların da sesini duyurmak açısından çok anlamlı. Şu anda gerçekten bir gelişme var. Akademi, işte hapishane idareleri ve sivil toplum kurumları arasındaki etkileşimde, ama bu diğer ülkelere bakıldığında hala çok zayıf. Değil, ve bu mutlaka geliştirilmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Bu seminerin de bu sürece bir katkı sunacak şeylerden biri herhalde olduğunu düşünüyorum. Evet. Saray'a soralım bir de. Ben ikili anlaşmalı olarak doktora yapıyorum. Fransa'da siyaset bölümündeyim, burada da sosyoloji. Benim tez konum koğuş sistemi üzerine. Türkiye'deki koğuş sistemi üzerine çok az çalışma var yani bildiğim kadarıyla. Benim tezim sağ çalışmalara dayalı bir çalışma olacak. Hem görüşmelerden oluşuyor, oluşacak daha doğrusu, ya daha başındayım. Aynı zamanda arşivlere bakacağım. Hem yani devlet söylemlerinin açısından tutsakların çıkardıkları dergiler falan, anılar, onlara bakacağım. Tezimin bir aya koğuş sistemindeki gündelik hayatı, işte örgütlenmeler, direniş biçimleri olacak. Diğer bir aya ise yönetimsellik diyebilirim. Yani devletin politikaların değişimleri, yani devamlılıkları da bakacağım. Bu tarihsel bir çalışma mı olacak, yoksa hem yani güncel? Sosyolojik tarihsel bir çalışma olacak. Evet, yani yakın dönem tarihi denir buna. Yakın dönem değil mi? Evet. Yani ama işte yöntem olarak sosyolojik bir çalışma yani aynı zamanda. O tarihsel bir çalışma olacaksa elini biraz çabuk tutmalısın. O yüzden söylüyordum. Örneğin Mamak cezaevi ordu evine dönüştürülüp şimdi bir otel yapılması gibi bir proje söz konusuymuş. Evet, bir çok biraz elinizi çabuk tutmanız gerekebilir bu konuda. Ya aslında Sara'nın varlığı da bize şunu gösteriyor. Aynı zamanda Boğaziçi'nde Amerika'dan gelmiş Deniz O'Haran diye bir hocamız vardı. Kendisi hapishaneler üzerine çalışıyor. İrlanda ve Amerika hapishanelerini çalışmıştı. Şimdi Türkiye hapishanelerini çalışıyordu. Boğaziçi Sosyoloji Bölümünde iki dönem misafir hoca olarak ders verdi hapishaneler üzerine. Ve o dersi alanların %80'i yabancı öğrencilerdi. Büyük bir kısmı Almanya'dan gelmiş. İşte Erasmus'ta gelmiş ya da çift anadal yapan, Türkiye'de de bir üniversiteye kayıtlı olarak okuyan öğrenciler. Yani bu 2000 sonrası hapishanelerin gündeme gelmesi meselesi sadece Türkiye ile sınırlı bir durum da değil. 2000 sonrası Türkiye hapishaneleri biraz daha uluslararası boyutta da merak edilir ve tartışılır hale geldi. İşte Sara da aslında Fransa'dan gelip Türkiye hapishanelerini çalışması, bunun da bariz bir örneği, seminerde yer alması da bize biraz bunu gösteriyor. Aslında ben şeyi öğrenmek isterim hani Sara'ya. Niçin Fransa'dan gelmiş biri olarak Türkiye'de hapishanelere bakma gereği duydu? Türkiye'deki hapishaneler dışarıdan nasıl gözüküyor? Bize kısaca ondan aslında söz etsen. Bu Türkçeyi de bu arada bunun için mi, bu amaçla mı öğrendin? Hayır. Gayet iyi ama. Teşekkürler. Ya burada yaşadığım için öğrendim. Evet. Şimdi ben burada yaşıyordum zaten. Yüksek lisansımı da burada yaptım. Vijayret hareketi üzerine yaptım. Yani benim ilgimi çeken aslında yani koğuş sistemindeki bu örgütlülük, o komün sistemi dediğimiz şey, bu hapishane geleneği falan, böyle bir nasıl diyeyim, hani hapishane meselesi o kadar politik olması, o kadar örgütlü olması ve yani direnişler de çok yani kitlesel olması benim ilgimi çekti. Birinci nedeni buydu. Bir de yani genel anlamda koğuş sistemi ilgimi çekti. Çünkü yani Fransa'da böyle bir sistem yok. Yani çoktan yani hücreye dayalı bir sistem var cezaevlerinde. Çok fazla da siyasi tutsaklar da yok Fransa'da bildiğiniz gibi. Bir de yani işte böyle yani bir merakım vardı. Bakmaya başladım. Baktım çok fazla bir çalışma yok bunun üzerine. Hatta neredeyse yok. Dedim ben yapacağım. Evet. Peki biraz da şeyden de bu nelerin tartışılacağından da biraz bahsetmemizde fayda var. Bu seminerde 27 Nisan'da. Yani seminerde 4 akademisyen arkadaşımız sunumları değerlendirecek. Bunlardan biri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Doçent Doktor Sibel Yardımcı, diğeri İstanbul Üniversitesi'nden Yardımcı Doçent Doktor Gültekin Yıldız, bir diğeri İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Doktor İdil Alveriş, son akademisyen arkadaşımız da Seçil Galatasaray Üniversitesi'nden araştırma görevlisi. Sunum yapacak arkadaşlar Metin Şenyurt, Mimar Sinan'dan Kent Mekanda İktidarın Yeniden Üretimi. Bu yüksek güvenlikli sitelerle FETÖ hapishaneleri karşılaştıracağı bir sunum yapacak. Başak Kemici arkadaşımız Koç Üniversitesi'nden, o da hapishanelerdeki mekansal dönüşüm ve direniş kültürü üzerine bir sunum yapacak. Sara kendi tezi üzerinden koğuş sistemini anlatan bir sunum yapacak. Yonca Güneş Yücel arkadaşımız Mimar Sinan'dan, o da gardiyanlar üzerine bir sunum yapacak. Kendisinin doktora tezi gardiyanlar üzerine. Hande Gülen arkadaşımız Mimar Sinan'dan, o da Foucault'un biyopolitika kavramı üzerinden hapishanelere yaklaşan bir sunum yapacak. Son konuşmacımız da TÖDİ'den, Tutsak Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifinden Yiğitcan 25. O da geçtiğimiz sene içerisinde bir sene boyunca hapishanede kalmıştı. Kendi izlenimlerini aktaracak TÖDİ'li bir öğrenci olarak. Son bölümde atölye olacak. Aslında biz hem sunumlara oldukça önem veriyoruz. Bunun yanı sıra atölye kısmı bizim açımızdan sonbahar gibi iki gün sürecek hapishaneler üzerine daha büyük bir Türkiye genelini kapsayan bir konferans düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu bölümde davet ettiğimiz sivil toplum örgütleriyle de konuyu konuşup kimler böyle bir organizasyona katılmak ister bunu netleştirmeye çalışacağız. O konferansın adımı ve hazırlığı olarak da görüyoruz aslında semineri. Bu kapsamda TAYAT, TUAT, FET, İHADE Cezaevi Komisyonu, Mazlumder Cezaevi Komisyonu, TİHİV, İstanbul Tabip Odası gibi kurumlara çağrı yaptık. Aynı zamanda Helsinki Yurttaşlar Derneği, Uluslararası Af Örgütü büyük bir kısmı katılacağını ifade etti. Aynı zamanda bağımsız araştırmacılara, bu konuda kitap yazmış kişilere çağrı yaptık. Onların bir kısmına gelebileceğini belirtti. Atölyede bütün bu kurumlarla ve aynı zamanda sunumlara yapacak arkadaşlarla beraber hapishaneler konusunda akademiyle, İşte bu sivil toplum örgütlerini bir araya getiren daha farklı ve periyodik olarak düzenlenecek ne yapılabilir bunu konuşmaya çalışacağız. O yüzden atölye kısmına da önem veriyoruz. Ben son bir şey ekleyebilirim. Tabii. Var mı? Aslında şöyle bir şey var. Bizim programda da bu biraz belirgin olarak hissedilebiliyor. Dediğimiz gibi 2000 sonrası işte bu hapishane reformu, F tiplerine geçiş süreciyle birlikte daha ziyade ki yani geleneksel olarak da siyasi tutuklular nedeniyle çok gündeme gelen bir şeydi hapishaneler. Yani araştırma bazında olmasa bile bir tartışma konusu olarak. Şu anda da daha ziyade işte hani koğuş sisteminden yüksek güvenlikli cezaevlerine ya da işte hücre tipi kapatma biçimlerine geçiş süreci gibi şeyleri tartışıyoruz. Biraz daha hani işin siyasi kısmıyla ilgileniyoruz gibi bir durum var. Sanıyorum hani daha sonraki toplantılar, seminerler için de ve yapılacak araştırma alanları açısından da hani hapishane meselesine dair birçok alan var aslında. Yani işte kadınlar cinsel tercihlerinden ya da kimliklerinden ötürü hapsedilmenin zorluklarını başka türlü yaşayan bir sürü hastalar vesaire gibi gruplar. Bunun dışında bu yaşanan dönüşüm gerçekten de sadece koğuş sisteminden F tipine geçişi kapsamıyor. Yani bütün bir sistem aslında değişti ve diğer tür hapishanelerde açık ve kapalı ne tür şeyler, ne tür dönüşümler yaşanıyor mapuslar ve çalışanlar açısından bunlar önemli olduğunu düşünüyorum. Bizlerin Galatasaray Üniversitesi'nde bir İpek Merçil ve Eylem Aksoy ile gerçekleştirdiğimiz bir kadın araştırması vardı. Yeni bitirdik. O sadece oradan bile gördüğümüz hani kadınların kendine özgü sorunları da mesela çok ciddi başlık teşkil ediyor üzerinde konuşulması ve araştırılması gereken. Aslında bence bu tür seminerlerin ve çalışmaların en büyük önemi hapishaneleri sansasyonel haberler ya da can acıtıcı bir takım gündemler olmaksızın da yani işte açlık grevleri, işkence haberleri ya da isyanlar gibi bir takım olağanüstü durumlar dışında da hatırlamak, üzerine düşünmek ve bu konuda bir takım çözümler geliştirme sorumluluğunu üstlenmemiz açısından da önemli buluyorum. Evet, çok bu meseleyi. Ilginç. Evet, bitmek üzere sürede tek bir şey daha. Çok geniş kapsamlı bir soru olacak ama sadece bir cümleyle özelleştirilme eğilimi var mesela hapishanelerin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de böyle bir şeyin ipuçlarına rastlıyor muyuz? Bildiğimiz kadarıyla böyle bir şey yok ama belki hani hapishanede çalışma, atölyeler vesaire gibi bir şey olabilir ama benim gördüğüm ya da bildiğim kadarıyla böyle bir eğilim yok. Umarım da olmaz. Yani Türkiye'de hiç belli olmaz aslında. Orta vadede hedef bu. Bunu öngörebilmek mümkün çünkü kampüs tarzı artık hapishaneler yapılıyor. Şu an Silivri'de 10 bine yakın mapus var. Buralar çok büyük. Eski Fordist döneme ait üretimin yapılabileceği yerler olarak tasarlanıyor. Eski Ceza ve Teklifleri Genel Müdürü'nün bu konuda çağrısı vardı iş adamlarına. Buyurun gelin işte burada ucuz iş gücü var. Çünkü günlüğü 6 liraya çalıştırıyorlar. Çok ucuz. O atölyelerde. Evet, işte onu kastetmiş. Asgari ücretin oldukça altında bir rakam bu. Ve ne kadar mahkum o kadar daha fazla işçi manasına geliyor. Tabii yani orta vadede öyle bir hedef var. Kampüs tarzı hapishanelerin yapılması bize bunu gösteriyor. O konuda ama da herhalde. Ama hapishanenin bir atölyeler bütünü olmasıyla idaresinin özele devredilmesi aynı şey değil. Yani bu bir geçiş dönemi olabilir. Yani, ben hiç zorunda değil yani. Evet, bu çok tabii ayrıntılı ve önemli bir konu. Ayrıca belki konuşmamız gerekiyor. Şimdi şeyi de hatırlatalım ve bitirelim. Bir isterseniz. Mail şeyi, evet, lütfen. Blog var. Sosyolojik tartışmalara ilişkin, bu seminere ilişkin bilgi almak isteyenler sosyolojik tartışmalar yazdığında internette bu blogu görebiliyorlar. Bu blogdan ayrıntılı haber alınabilir. Evet, yani 27 Nisan'da. Cumartesi günü. Bu cumartesi günü saat 11'de başlıyor. Mimarlar Odası konferans salonunda. Evet, Karaköy'de. Peki çok teşekkür ederiz Mustafa Eren Sarakon ve Seçil Doğuç. Bize bu konuları her zaman tartışmaya bekleriz zaten. Çok teşekkür ederiz. Bitirirken biz her zaman olduğu gibi bir müzikle çıkalım diyoruz. Bu sıralarda çok fazla çalma imkanımız da olmuyor ama Ella Fitzgerald'la bitireceğiz bugün de. 1917 doğumlu Amerika'nın yetiştirdiği önemli şarkıcılardan biri, scat tarzıyla da özellikle çok iyi bilinen. Kendisi 1996'da ölmüştü ve ondan Lullaby of Birdland adlı parçayı dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. That's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves mill and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry in my pillow, if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of Birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go. Flying high in Birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Bill and Coo, when they love, that's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry in my pillow, if you should tell me farewell and goodbye. Low, kiss me sweet, and we'll go flying high in Birdland, high in the sky up above. Açık Gazete.